To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 1 listopada, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Przed wieczorną falą powrotów policja uczula na zdjęcie nogi z gazu. Polacy odwiedzają dzisiaj groby bliskich. Za chwilę zajrzymy na cmentarze w Warszawie i Krakowie. 20 tysięcy białych i czerwonych zniczy zapłonęło na cmentarzu Łyczakowskim i Orląt Lwowskich. Wciąż duży ruch na trasach i w pobliżu cmentarzy. Powtarzamy apel policji. Uczulamy na zdjęcie nogi z gazu i uczulamy zawsze na to, że pieszy może być wszędzie. Pieszych natomiast chcielibyśmy, żeby nosili odblaski. Naprawdę nie patrzmy na to, że przepis tam każe i czy to jest fajne, czy nie fajne. Mówi Radosław Kobryś z Komendy Głównej Policji. Dzisiaj do godziny 15 na drogach zginęły 2 osoby, a ranne zostały 44. Doszło do 31 wypadków. Zatrzymano też 165 nietrzeźwych kierowców. Największych utrudnień na drogach policja spodziewa się wieczorem, kiedy rozpoczną się powroty z cmentarzy. A od rana Polacy tłumnie odwiedzają groby swoich najbliższych. Na znak pamięci o zmarłych zapalają znicze i składają kwiaty. Przenosimy się teraz na Stare Powązki w Warszawie. Tam jest nasz reporter Mariusz Pieśniewski. Wieczór w takie dni na cmentarzach zawsze wygląda zjawiskowo. Rozumiem, że ludzi wcale nie ubywa. Tak, wieczorem po zapadnięciu zmroku na Starych Powązkach nie ma wprawdzie już takich tłumów jak w ciągu dnia, ale nie brakuje odwiedzających. Są rodziny z dziećmi, pary trzymające się za ręce i samotni, którzy spędzają to święto z dala od domu i rodziny. Wszyscy zwracają uwagę na to, że noc, wyłaniające się zmroku, oświetlone światłami zniczy na grobach stare pomniki, robią ogromne wrażenie. Nie przeszkadza im padający deszcz, a może wręcz przeciwnie. Kapiące krople deszczu z sykiem uderzające na gorące znicze jeszcze bardziej potęgują atmosferę zadumy nad życiem i śmiercią. Czuć atmosferę. Wieczorny spacer i światełka. To jest taki szczególny dzień zadumy, żebyśmy pomyśleli o wszystkich zmarłych, wszystkich bliskich i o tym, że prochem jesteśmy i w proch się kiedyś obrócimy, tak? Czy to na pewno ma jakiś też taki swój urok, takiej ciemności? Jest rzeczywiście niesamowicie. Wyczuwa się, nie umiem tego określić, ale jest tak wyjątkowo tutaj. I jeszcze tutaj ta muzyka jest niesamowicie. Wieczorem Stare Powązki nadal są pełne odwiedzających, ale po zapadnięciu zmroku więcej jest tu atmosfery zadumy. To Warszawa i Mariusz Pieśniewski. Dziękuję za relację. A teraz Kraków. Tam na cmentarzu Rakowickim rozpoczyna się koncert Memento Vitae, koncert bez oklasków. To ma być odpowiedź na komercjalizację i amerykanizację Dnia Wszystkich Świętych, tłumaczy Waldemar Domański, dyrektor Biblioteki Polskiej Piosenki. Coraz bardziej rozbudowana część handlowa, gastronomiczna wokół tych cmentarzy. Cukierek, psikus albo dynia, prawda, te wszystkie amerykanizmy troszkę zakłócają tą naszą kulturę i pomyślałem, że być może poezja i muzyka będzie takim rodzajem pasa transmisyjnego, który spowoduje, że ludzie przestaną, nie będą chyłkiem i szybko zapalać i uciekać z tego cmentarza, tylko wykorzystamy ten Dzień Wszystkich Świętych jako głęboką refleksję na temat własnego życia. Podczas koncertu wystąpią Grażyna Łobaszewska, Mirosław Czyżykiewicz, Karolina Leszko i Marcin Jajkiewicz. 20 tysięcy białych i czerwonych zniczy płonie na cmentarzu Łyczakowskim i Orląt Lwowskich. To akcja Światełko Pamięci dla cmentarza Łyczakowskiego, którą organizuje Konsulat Generalny we Lwowie, Ministerstwo Kultury oraz Polacy ze Lwowa. Na lwowskiej nekropolii jest Witold Banach. Trudno znaleźć grób na cmentarzu Łyczakowskim, na którym nie ma białej lub czerwonej lampki. Akcja zapalania zniczy ma bardzo symboliczny wymiar i przede wszystkim zaangażowali się w nią Polacy mieszkający we Lwowie. To jest oddanie czci naszym przodkom, no nie tylko Polakom, ale również wszystkim, kto jest pochowany na cmentarzach lwowskich. My nie zapominamy swoich korzeni, swojej historii. Dziękujemy wszystkim, którzy się przyczyniają do tej akcji. To jest bardzo ważne, podtrzymywać szczególnie w tym młodym pokoleniu pamięć o bohaterach, o poległych, o dziadkach, o pradziadkach, którzy tworzyli historię Lwowa. W akcję włączyli się też uczniowie jednej z polskojęzycznych szkół we Lwowie. Z jednej strony to obowiązek, bo szkoła bierze w tym udział, a z innej strony to powołanie serca. Trzeba pamiętać o wszystkich ludzi, nawet o tych, którzy nie mają bliskich. Ta akcja jest bardzo ważna dla mnie, bo jak nie zrobię tego ja, to nie zrobię to nikt. To jest taki sposób pokazać swoją tożsamość. Białe i czerwone znicze płoną również na grobach obrońców Lwowa z 1918 roku, spoczywających na cmentarzu Orląt. Ze Lwowa, Witold Banach, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Jutro w ciągu dnia chłodno, od 9 stopni Celsjusza na północy do 12 w centrum i na południu, bo chmurna oraz deszczowa z porywistymi podmuchami wiatru będzie ta noc, na termometrach od 5 stopni na południowym wschodzie do 10 na północnym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Wybuchła mina pułapka. W Afganistanie zginął kolejny polski żołnierz. Tragedia w górach. Lawina porwała 10 ratowników. Po polskim rozbił się myśliwiec bombowy Su-22. Zginęli dwaj piloci. Na miejscu zginęła 40-letnia pracownica ośrodka pomocy społecznej. W warszawskiej Woli policjant został śmiertelnie ugodzony. Dla ciebie zginął policjant, a dla mnie tata. Wspieraj dzieci, których rodzice zginęli na służbie. Wejdź na stronę fundacji dorastajznami.org i pomóż. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Szukasz emocji? Spróbuj inaczej. Zapewni ci je legendarny Land Rover. Discovery Sport. Najbardziej wszechstronny, kompaktowy SUV klasy premium z napędem na 4 koła. 9-biegową skrzynią automatyczną, bogatym wyposażeniem, ubezpieczeniem za 1% wartości pojazdu i zimowym pakietem korzyści 32 tysiące złotych. Spiesz się. Na właścicieli czeka tylko 100 samochodów Land Rover Discovery Sport z zimowym pakietem korzyści. Szczegóły na landrover.pl. Już dziś wielkie starcie Tottenham kontra Real Madrid. Harry Kane czy Cristiano Ronaldo? Który z nich poprowadzi swój zespół do zwycięstwa? Oglądaj Ligę Mistrzów UEFA w telewizyjnej jedynce już dziś od 20:20. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour na wszystkie komputery, tablety, telefony GSM i telewizory od 50 cali ma być super rabat 20% w postaci e-bonu na kolejne zakupy. I tak od piątku do niedzieli 5 listopada. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla ciebie. Miliony kombinacji. Nieograniczone możliwości. A wszystko zaczyna się od zera. Teraz wszystkie modele Audi dostępne są z zerową opłatą wstępną, bezpłatnym pakietem przeglądów serwisowych oraz niską ratą miesięczną. Na przykład Audi Q5 z ratą od 1800 zł netto miesięcznie. Sprawdź ofertę Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A w trójce 7 minut po godzinie 19. Dobry wieczór. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil, Agnieszka Łukasiewicz. Dzisiejszy dzień jest wyjątkowy i wielokrotnie powtarzamy słowo pamięć. Często naprawdę daleko biegnąc i wybiegając do czasów, których pamiętać nie możemy, ale teraźniejszość, a nawet przyszłość także daje o sobie znać i puka do naszych drzwi. Jak w tym przypadku? Zespół U2 kilkadziesiąt minut temu opublikował nowy utwór. Fight. Get Out of Your Own Way to nowe nagranie zespołu U2, które zapowiada nadchodzącą płytę Songs of Experience. Fani zespołu wiedzą o tym doskonale. No a my teraz już od kilkudziesięciu minut możemy właśnie słuchać tego nowego nagrania, które przed sekundą dosłownie pojawiło się na antenie Trójki. Program alternatywny. Burzy, burzą spokój, myje miasto brudny deszcz. Stawiają pod pomnik cokół, robotnicy klecą z przekleństw wiersz. Czyj to pomnik dziś stawiają? Nieznanego melancholika. Po co komu taki pomnik, gdy przestaje padać, znika. Pił, żył, był tu na pół. Pił, żył, był tu na pół. Często znikał jak sen srebrny. Miał swój w knajpach stały stół. Miał swój w knajpach stały stół. Był genialnie niepotrzebny. Zbędne książki, słowa, śmiech. Zbędne książki, słowa, śmiech. I nadzieje równie zbędne. Zbędne błędy, próżny grzech. Zbędne błędy, próżny grzech. Ścieżki jak to zwykle. Niegdyś ukazała się taka płyta, wspólna płyta Pablo Pawa, Iwanek i Praczasa, i z tej płyty podebrałam nagranie Pomnik, bo myślę, że idealnie rozpoczyna nasze dzisiejsze spotkanie w programie alternatywnym, które będzie melancholijne, co jasne, ze względu na 1 listopada i które też będzie jednak zorganizowane gdzieś dookoła pamięci. Kiedyś, niegdyś, był, była, nie wszystkim stawiamy pomniki. I ciekawymi drogami chodzi nasza pamięć, to co przywołuje po latach, chociażby takiego dnia jak dziś, kiedy nagle przed oczami staje nam imię i nazwisko, potem człowiek, a potem nasze wspomnienia. Thank you.

odwołanie się do płyty Black Star i do Davida Bowie jest oczywiste, no bo jakże inaczej mówić o stawianiu sobie pytań, na przykład takich, co po nas pozostanie i co to może być i czy przede wszystkim uda się rzeczywiście temu, co chcemy po sobie pozostawić, przetrwać nasze krótkie na tej planecie życie. No to ten album przecież jest punktem wyjścia do właśnie takich rozmów i do opowieści właśnie o artyście, który to wszystko miał w głowie, kiedy płytę tworzył, kiedy płytę wydawał. David Bowie i jego Lazarus za nami, ale teraz inny przykład myślenia o tym, jak można wpływać na to, jak zostaniemy zapamiętani. 20. urodziny albumu i album poszerzony o nagrania, które wcześniej ukazywały się na singlach. To oczywiście Radiohead i zespół i nagranie A Reminder, jedno z tych, które wcześniej przy okazji premiery OK Computer ukazywały się jako strony B. Oczywiście ta wydana po 20 latach, w 20 urodziny wersja zawierała także wcześniej niepublikowane nagrania. to wszyscy wiedzą, I Promise Man of War i Lift, ale także na płycie zbierającej rarytasy znalazły się właśnie te utwory, które mogły gdzieś uciec z naszej pamięci, rozproszyć się jako nigdy nie wychodzące, czy też wcześniej nie wychodzące na plan pierwszy. Te pierwsze razy, pierwsze spotkania, pierwszy koncert, moment, w którym odpakowywało się po raz pierwszy płytę i nie można było rozerwać tej folii, która zawsze złośliwie stawia opór. To wszystko zostaje, prawda? Off again. Oh, now it's 8:30. You'd be late. Do you remember the first time? To zespół Pulp, te pierwsze razy. Chociaż nie tylko pierwsze, ale wspólne razy są istotne. bo przecież tworzymy tutaj, i mogę się odwołać do wspomnień, z pewnością kilkudziesięciu lub może kilku tysięcy osób słuchających teraz Trójki, które w tym ogromnym, ogromnym deszczu na koncercie zespołu Pulp lata temu na festiwalu Open Air razem z zespołem skakało i śpiewało te wszystkie utwory. Ale pierwszy raz może być szczególny wtedy, kiedy nas łączy z artystami, bo oni na przykład wydają debiutancką płytę, my słuchamy zespołu po raz pierwszy i następuje tutaj zadzierżgnięcie znajomości, która często potem jest trwalsza niż inne relacje w życiu. This one is called Stella Was a Diva and She's Always Down. Just friends. Hide the people watching. Stella was a diaper and she was always down z albumu Turn on the Bright Lights z debiutu zespołu Interpol. Ta płyta była nagrywana w listopadzie 2001 roku. Kto pamięta tę płytę od A do Z? To oznacza, że nie urodziliśmy się w latach 90. Na bank. Teraz Piotr Metz. Odeszli od nas. Leonard Norman Cohen odszedł od nas 7 listopada ubiegłego roku w wieku 81 lat. Pożegnał się przepięknie albumem You Want It Darker, w którym zapowiadał, że jest gotowy na spotkanie z Panem. Wrócił do swych nie tylko żydowskich korzeni, ale i wpływów wielu innych kultur. A refleksji nad kończącym się życiem towarzyszył uśmiech i swoiste, stoickie poczucie humoru. Polskę odwiedził po raz pierwszy na 4 koncertach w roku 1985, a ostatni w lipcu roku 2013. W Trójce gościliśmy go śpiewającego 31 marca 2007 roku. 6 listopada w Montrealu odbędzie się koncert Hołd dla Leonarda Cohena z udziałem m.in. Elvisa Costello, Philipa Glassa, Stinga i syna Adama, również przyjaciela programu trzeciego Polskiego Radia. A na naszej antenie Leonard Cohen we własnej osobie, w nagraniu z własnej płyty wspomnianej przez Piotra. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame. Magnified, sanctified be thy holy name. Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. Hineni, hineni. I'm ready, my lord. There's a lover in the story, but the story's still the same. There's a lullaby for suffering and a paradox to blame. But it's written in the scriptures and it's not some idle claim. You want it darker, we kill the flame. Lining up the prisoners and the guards are taking aim. I struggled with some demons, they were middle class and tame. I didn't know I had permission to murder and to maim. You want it darker? Hineni, hineni. I'm ready, my lord. Hineni, hineni, I'm ready. Leonard Cohen, You Want It Darker, na naszej antenie. Wspomnienie tego niesamowitego artysty, wspomnienie, które z pewnością wielu słuchaczy płyt, ale także tych szczęściarzy, którzy mogli spotkać się z Leonardem Cohenem na koncertach, nosi po prostu ze sobą, przy sobie, każdego dnia. To wracamy do tych pierwszych razów, które zapadają w pamięć, nawet jeżeli ta miłość bywa potem trudna. Hello, my name is Kelly. Hi, and I'm Matt. And we are in Block Party. Z Silent Alarm, płyta Block Party, cały czas wspaniała, od pierwszej do ostatniej piosenki. No ale po tym pierwszym otwarciu i wspaniałym otwarciu potem wystawiali nas i jako indywidualni artyści wystawiają na ciężkie, naprawdę ciężkie próby. Didi, are you lost? Cadillac for your thoughts. Where do you go? I don't wanna know. Don't be careless with me yet. Not yet. You're in a hurry. I'm stalling. Me tonight. You can drink while I drive. Don't be careless with me yet. Not yet. I'm staying on the spiderweb roads. Don't know what we're waiting for. People like us don't ever switch our videos from scene to see. But I've been wanting you so long. I really don't know what to do. I don't know what you want from me. Dee Dee, if you leave, I'll cling to your sleeve. Don't be careless with me yet. Yeah, I still love you. I'm still falling. Don't know what we're waiting for. People like us don't ever switch our videos from scene to scene. But I've been wanting you so long. I really don't know what to do. I don't know what you want from me. It's agony. It's agony. I don't know what we're waiting for. People like us don't ever switch. Videos from scene to scene. It's agony. It's agony. Zarejestrowany skok w bok w towarzystwie kolegów Matta Berningera. To nie było The National, to było Elvai. Dziś historia, w której połączy się śmierć i życie, pasja tworzenia z bólem i rozczarowaniem. Teren. Kultura. W Muzeum Kinematografii w Łodzi trwa wystawa zdjęć Frida i Diego, Niech żyje życie, która towarzyszy poznańskiej prezentacji prac Fridy Kahlo, a my ruszamy do Meksyku w ślad za bohaterami. Obraz śmierci w kulturze meksykańskiej właściwie my zawdzięczamy głównie filmom. To filmy pokazują nam takie sceny na południowoamerykańskich cmentarzach, gdzie są sprzedawane te cukrowe czaszki, gdzie odbywają się jakieś przyjęcia przy grobach. Na wystawie mamy zdjęcie, gdzie Diego pochyla się nad Fridą, już umierającą Fridą, i całuje ją jakby na pożegnanie. I to tylko jedno z wielu zdjęć, które opowiadają burzliwą historię związku dwójki artystów, Fridy Kahlo i Diego Rivery. To jest wystawa fotograficzna, która pokazuje ich od czasów dzieciństwa. Mamy zdjęcia małej Fridy i małego Diego. Przede wszystkim zdjęcia, na których występują wspólnie, bo towarzyszyli sobie zarówno w życiu prywatnym, w życiu artystycznym, a także w życiu politycznym. Są również zdjęcia już absolutnego kresu, zdjęcia, kiedy Frida leży na łożu śmierci. Jest też pośmiertne zdjęcie Diego. Także ta wystawa obejmująca około 50 zdjęć, które mamy dzięki uprzejmości ambasady Meksyku w Polsce, pokazuje ich życie pełne rozmaitych namiętności i bardzo skrajnych emocji. Mówi Marzena Bomanowska, dyrektorka Muzeum Kinematografii w Łodzi. Wśród tych 50 zdjęć, które pokazujemy w Muzeum Kinematografii, są zdjęcia różnych autorów. I Eduarda Westona, i Manuela Alvareza Bravo, i Petera Giuleya, i Ansela Adamsa, i jeszcze Leo Matisa. Także różni autorzy uchwycili ich życie, miłość i śmierć w swoich obiektywach. A my przenosimy się już na wystawę, krok po kroku podążając za historiami. W pierwszej sali pokazujemy zdjęcia 2- czy 3-letniej Fridy, małej, pulchnej dziewczynki. To właśnie zdjęcie, które zrobił jej ojciec, a na zdjęciu obok jest kilkuletni Diego Rivera. Następnie są zdjęcia z młodości Fridy, wtedy kiedy zaczynała być malarką, wtedy kiedy poznała jako też bardzo młoda dziewczyna Diego Rivera. Większość zdjęć pokazuje ich oboje, na przykład pozują przy jakichś dziełach dawnej sztuki Ameryki Południowej, stoją przed swoim domem Casa Azul, uczestniczą w manifestacjach. Jest też dużo zdjęć, które pokazują ich przy pracy i to zarówno w Meksyku, jak i podczas ich słynnej podróży do Ameryki. Jest też bardzo dużo zdjęć pokazujących, jak wielka, chociaż pewnie też i trudna i dla niektórych patrzących z boku niezrozumiała namiętność ich łączyła, bo przecież oni wzięli ślub 2 razy. Po pierwszym okresie życia razem, kiedy się rozwiedli, po kilku miesiącach ponownie zawarli małżeństwo. Jest też dużo prac, które pokazują, jak Frida zmaga się ze swoją fizycznością, bo ona najpierw w dzieciństwie chorowała i miała problem z jedną nogą, a później jako młoda osoba uległa wypadkowi w autobusie, który no naprawdę zrujnował jej zdrowie, uniemożliwił jej posiadanie dzieci. Także są zdjęcia, w których ona jest w tych słynnych gorsetach, które malowała. Widzimy ją, jak maluje swój podwójny autoportret. To są 2 Fridy połączone wspólnym krwiobiegiem. Naprawdę zdjęcia pełne emocji i takiej zarówno pasji tworzenia, ale też nieodłącznego w ich losie cierpienia. Często są to też takie zdjęcia zupełnie z obszaru prywatnego, raczej niepomyślane do tego, żeby kiedyś były publikowane w jakichś książkach czy albumach. Mają właśnie taki rys prywatny, pokazują nam też no, pewną egzotykę, bo świat Meksyku jest światem zupełnie innych temperatur i kolorów, także rzeczywiście widzimy tutaj wielką odmienność i wielką burzliwość życia tych bohaterów. To na wystawie Frida i Diego. Niech żyje życie w Muzeum Kinematografii w Łodzi. Zapraszam na wystawę, a także na specjalne pokazy kina meksykańskiego. A wszystkie szczegóły znajdziemy na www.kinomuzeum.pl. To oczywiście Agnieszka Opszańska. No i sezon na Fridę trwa, bo przecież także warto zwrócić uwagę na Poznań. Ale nie o tym teraz. Teraz o tych przypadkach, tych miłych przypadkach, kiedy zaproszony muzyk przychodzi na rozmowę z gitarą i kiedy się pytasz, a może jednak byś coś zaśpiewał po prostu tak do mikrofonu? On mówi, czemu nie? Oczywiście. I wtedy pytasz tylko, jesteś gotowy? A on mówi... Yeah, I'm ready. All these times it came, how to find a way, where to make it start, when you live in some hope, things will turn around, but in the meantime, why? Thank you.